Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Comprendre par ma position, mon frérot, mon frérot. Je suis chef des institutions. Et vois-tu, cher ami, si les gens savaient d'où je viens, bien vois-tu, cher ami, je ne serai plus politicien. C'est pourquoi, cher monsieur, j'ai donné l'ordre d'évacuer sans attendre dans la nuit les gens de l'île où je suis né. Mon frérot, dit le musicien, tu t'es perdu dans tes papiers. Toi qui n'as jamais si nagé, tes yeux semblent sentir de larmes, je m'en vais laisser te noyer. Les deux enfants, l'un heureux de sa musique, l'autre rongé par ses tourments. Y'a qu'à danser la même donne du poisson, y'a qu'à danser la femme donne des enfants, y'a qu'à danser la canne à sucre nous fait le rhum, y'a qu'à danser, regardez passer le temps. Y'a qu'à danser la même donne du poisson. L'any passat, més de 5.000 persones varen morir a la Mediterrània. De més enguany, 1.700 persones han mort en aquesta fossa comuna, 54 d'elles, per cert, de les costes espanyoles. També, de les 180.000 persones que la Unió Europea havia de traslladar, només s'ha acollit a un 20%. Unes 72.000 persones continuen atrapades als països dels Balcans i l'estat espanyol rep poc més de l'1% de les sol·licituds d'asil de la Unió Europea. A més, més de 21.000 persones continuen esperant sense resposta les seves sol·licituds d'asil. Totes aquestes són algunes de les dades que revela l'informe de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat del 2017 sobre precisament les persones refugiades a Europa i a l'estat espanyol. I avui ja poden saludar Tòfol Marquès, tècnic de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, per parlar de tot plegat. Molt bon dia, Tòfol. Hola, bon dia, com va? Hola, molt bon dia i moltes gràcies per atendre els micròfons d'Ona Mediterrània. No, gràcies a vosaltres. Tòfol, si comencem pel principi, ens podrien explicar què és la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i també quins són els eixos de la vostra feina? Bueno, nosaltres som una entitat que treballem per defensar el dret de les persones refugiades, sol·licitants d'immigrants que estan a casa nostra, que han arribat a les nostres ciutats, i també per denunciar totes aquelles violacions de drets d'aquelles persones que han de sortir de forma forçosa del seu país i no troben res més que traves per poder buscar una ciutat o un país segur. No? Des de Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat treballem sobretot temes d'incidència política, també treballem amb les persones que ens arriben, en aquest cas a Barcelona i altres ciutats del voltant, en temes d'inserció sociolaboral, a nivell social, a nivell jurídic, portant els seus casos perquè l'Estat estudiï el seu cas de protecció internacional perquè pugui resoldre favorablement. I bueno, treballem de forma integral amb les persones que sol·liciten protecció internacional a l'Estat espanyol. Ràdio en directe. Ràdio en ràdio lliure. Ràdio, ràdio, ràdio autonomia. Acords amb països com Líbia, el Marroc, Turquia o Sudan del Sud perquè frenin el pas de migrants. També recorda que la mateixa Unió Europea inverteix 3 vegades més tot més en blindar fronteres, murs i tanques que en desenvolupar polítiques per acollir refugiats. Recorda també el cas Tarajal, que també n'heu parlat, amb 15 migrants morts i cap condemnat. Di queda, Joan. Moltes gràcies i mos veiem la setmana que ve. Així ho farem. Gràcies, Leire. Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Lliure. Ràdio lliure. Ràdio, ràdio autonomia. Mallorca ha despertat. Mallorca s'ha deixondit a la fi. Tant d'anys de lluitar d'un pots han fruitat. I ara la revolta ha pres i s'escampa als 8 vents. mallorquins i mallorquines. No importa de quin origen ni de quin color de pell, s'han revoltat per aturar els que fa tant d'anys que ens han oprimit i els han mantingut dividits. S'ha acabat de demanar perdó per ser el que som. S'ha acabat a baixar el cap davant els opressors. Hem decidit passar a l'acció, constituir assemblees a tots els pobles i barriades, autoorganització popular, crear mitjans de comunicació alternatius per escampar el crit de la revolta. Combatrem les mentides en xarxes alternatives. Desobeirem les lleis il·legítimes i cap agressió quedarà impune mai més. Mallorca s'ha alçada, clama justícia i respira dignitat. Mallorca és en peu i no tornarà a inclinar-se davant res ni ningú. Mallorca acarona la plena llibertat. Ha estat un camí llarg i ple de dificultats, però ara ningú ens farà callar. Roig, clar i català. No retrocedirem davant cap amenaça, ni cap uniforme, ni cap arma. Ningú en farà tornar enrere. Ningú mai més en tornarà a inocular la por que hem arrossegat durant segles de derrotes. Ens han mirat els ulls i han vist vessar la dignitat dels que han caigut mil vegades i mil vegades s'han aixecat. Amarats de terra, armats de llibertat, cada pas és una passa endavant. La ràbia per tant d'anys d'enganys és el motor de la nostra força. Han clos els punys i han decidit guanyar. Ningú ens tornarà a subjugar. La nostra hora ha arribat. La nostra antifada s'ha desfermat. Ja s'acosta la primavera de la nostra llibertat. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio. Ràdio. Ràdio. Autonomia.